Program Trzeci Polskiego Radia, 12 listopada jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Polski premier wysłał list do Brukseli, w którym grozi odrzuceniem przez Polskę budżetu wspólnoty. Donosi o tym nasza korespondentka. Czekamy na ustalenie, co zaszło i wtedy jako PiS zajmiemy stanowisko. Tak mówi wicerzecznik partii o tym, co działo się w czasie Marszu Niepodległości. A raport Sztropa z IPN-u zostanie wypożyczony do Muzeum Getta Warszawskiego. Unijni urzędnicy nieoficjalnie potwierdzają, że premier Mateusz Morawiecki zagroził odrzuceniem przez Polskę budżetu wspólnoty na lata 2021-2027, jeśli wypłata pieniędzy będzie uzależniona od praworządności. Szef polskiego rządu miał wysłać list w tej sprawie do liderów unijnych instytucji, przewodniczących Rady Europejskiej Charlesa Michela i Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Groźba weta nie jest napisana w sposób agresywny, ale potwierdzam, że jest informacja o tym, że Polska może nie zaakceptować unijnego budżetu, powiedział mi jeden z urzędników w unijnej radzie. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że warunkowość w wydawaniu unijnych funduszy zagraża uchwaleniu budżetu wspólnoty. Wcześniej podobny list, choć jak mówią urzędnicy bardziej kategoryczny w tonie, wysłał premier Węgier Viktor Orban. Polska i Węgry już wcześniej informowały, że nie zgadzają się na uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności. Warszawa podkreślała, że kryteria są nieprecyzyjne i decyzje mogą być motywowane politycznie. Do przyjęcia przepisów dotyczących warunkowości potrzebna jest większość kwalifikowana, ale unijny budżet po 2020 roku, z którego wypłata pieniędzy miałaby być warunkowa, musi już uzyskać jednomyślną akceptację wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawo i Sprawiedliwość czeka na jednoznaczne ustalenia dotyczące zajść w trakcie wczorajszego Marszu Niepodległości w stolicy. W siedzibie PiS w Warszawie zakończyło się spotkanie Prezydium Komitetu Politycznego Partii. Wicerzecznik ugrupowania, poseł Radosław Fogiel, powiedział Polskiemu Radiu, że jego tematem były sprawy bieżące. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji politycznej, w oczywisty sposób również wczorajszych wydarzeń, ale czekamy na ustalenia jednoznaczne tego, co zaszło i wtedy będziemy mogli jako Prawo i Sprawiedliwość jakieś stanowisko w tej kwestii zająć. W tym momencie zaniesienia są sprzeczne, więc jest na to za wcześnie. W czasie Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do starć chuliganów z policją. 35 mundurowych zostało rannych, zatrzymano ponad 300 osób. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz mówi natomiast o brutalności policji. Zażądał dymisji komendanta głównego. Instytut Pamięci Narodowej wypożyczy raport Sztropa do Muzeum Getta Warszawskiego. IPN podpisał dzisiaj umowę określającą zasady przekazania oryginałów w depozyt wystawy stałej. Raport został napisany w maju 1943 roku przez Jurgena Sztropa, dowódcę niemieckich sił likwidacyjnych w getcie warszawskim, i był przygotowany dla Heinricha Himmlera. 75-stronicowy dokument zawierający też fotografię opisuje niemiecką wersję wydarzeń podczas powstania w getcie warszawskim. Raport stworzony ku chwale Sztropa i podległych mu niemieckich zbrodniarzy, tak naprawdę świadectwem zupełnie czegoś innego, mówił wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Pokazuje męstwo Żydów warszawskich, którzy stanęli do walki, mimo że z góry wiedzieli, że jest to przedsięwzięcie skazane na porażkę, ale chcieli godnie umrzeć. Za możliwość wypożyczenia raportu dziękował dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski i jednocześnie ogłosił światowy zbiórkę pamiątek z getta. Zwracam się do wszystkich instytucji i osób prywatnych, w których posiadaniu znajdują się obiekty, zdjęcia, dokumenty i wszelkie inne materialne pozostałości związane z istnieniem i funkcjonowaniem gett o kontakt z naszym muzeum. Pamiątki można przekazywać muzeum, kontaktując się z jego pracownikami przez adres mailowy zbiory@1943.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Fundacja Nie Zapomnij o Nas oraz Stowarzyszenie Odraniemen we współpracy z Polską Fundacją Narodową powołała korpus rehabilitacyjny dla powstańców warszawskich. Wielu z nich ma problemy z krążeniem oraz schorzenia spowodowane wielomiesięczną izolacją. Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki podkreśla, że profesjonalna pomoc fizjoterapeutów oraz rehabilitantów jest w tym czasie niezbędna do utrzymania dobrego stanu zdrowia kombatantów. realizują tą pomoc wykwalifikowani, posiadający wszelakie uprawnienia, rehabilitanci, fizjoterapeuci. Oczywiście w reżimie sanitarnym. Pamiętajmy, że mówimy o osobach, które są często okres wykluczane wielokrotnie, bo są niemobilne także, nie mają kontaktu ze swoją rodziną i wymagają takiego wsparcia medycznego i okołomedycznego. I ta rehabilitacja i ta fizjoterapia to coś, co jest bardzo potrzebne. To są bohaterowie, to są osoby, którym jesteśmy winni, cześć i winni jesteśmy udzielić im wsparcia właśnie w takiej sytuacji, która dla każdego z nas jest potworną i groźną. Korpus rehabilitacyjny w pierwszym etapie otoczy opieką prawie 20 najbardziej potrzebujących kombatantów. Rehabilitanci będą regularnie testowani na obecność koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże, miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. W Sudetach możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na termometrach minimalna temperatura od 2 stopni do 6. Jutro bez większych zmian w pogodzie. Temperatura od 5 do 10 stopni. Lokalnie wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 18:00. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. Crazy how it feels tonight. Crazy how you make it all alright. Crush me with the things you do, and I'll do for you anything to. Oh, sitting, smoking, feeling high. Yes, crazy. I'm thinking, just knowing that. Under this spell you cast on me, each moment the more I love you. Crush me, come on. Times like these, when my faith I feel it, I know how I love you. Come on, come on. Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z morzynitego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Zamki na piasku i Lady Punk. Przed 18 mówiliśmy o rondzie turbinowym, które sprawia kłopoty mieszkańcom Białegostoku. 22,7 trójek w tej sprawie. Pani ze Szczecina w kwestii ronda turbinowego. Takie ronda w Szczecinie są już od pewnego czasu i świetnie funkcjonują, tylko trzeba się do nich przyzwyczaić. Mamy blue boxy, yellow boxy, ronda turbinowe i to wszystko naprawdę bardzo ułatwia. Ja mówię w takiej sprawie ronda turbinowego. U nas w Chełmie, to jest województwo lubelskie, takie rondo jest od 2 lat. Jeździ się bardzo miło i przyjemnie i bezpiecznie. Także zapraszam z Białej Podlaski na naukę do Chełma. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Białej Podlaskiej oczywiście. Kwadrans po godzinie 18. Proszę Państwa, święta idą. Tak, wiem, to jest jeszcze półtora miesiąca, ale są sprawy, o których trzeba myśleć już teraz, a właściwie ostatni dzwonek, na przykład rezerwacja lotu. Nie wiem, czy w tych niepewnych czasach planują Państwo gdzieś się wybrać, albo może ktoś do Państwa. Tak czy inaczej jest nowe rozporządzenie dotyczące ograniczeń w lotach międzynarodowych. USA w zasięgu, gorzej z innymi państwami. Liczba krajów objętych zakazem lotów do Polski zmniejszyła się jednak z 34 do zaledwie 10. Gdzie można latać? Sprawdzała Monika Suszek. Na zakazanej liście kierunków nadal widnieje Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Gruzja, Armenia, Jordania, Liban, Kostaryka, Argentyna oraz Stany Zjednoczone, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork, mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Możemy wykonywać rejsy ze Stanów Zjednoczonych do Polski w formule lotów rejsowych, a nie tak jak dotychczas rejsów czarterowych, czyli oznacza to dla pasażerów de facto to, że te rejsy będzie można zarezerwować przez stronę lotu czy u agentów, którzy sprzedają bilety lotnicze. Natomiast oczywiście są również restrykcje administracyjne, dlatego przed zakupieniem biletu należy zapoznać się z listą ograniczeń i stwierdzić, czy będziemy mieli prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Czy jednak zielone światło połączeń na linii Polska-Stany Zjednoczone sprawi, że w świątecznym czasie będą wzmożone przyjazdy Polonii do kraju? Nie wiadomo, zwłaszcza w obliczu obecnych obostrzeń, mówi ekonomista i ekspert do spraw turystyki Adam Karpiński z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Byłoby świetnie, gdyby Polonia zdecydowała się na przyjazd do Polski, natomiast Polska jest na liście krajów czerwonych. Jeżeli Polonusi chcieliby odwiedzić Polskę w święta czy przed świętami, pewnie nie będą puściły ich hotele. Na dzień dzisiejszy w hotelach wypoczywać goście ze Stanów Zjednoczonych by nie mogli, chyba żeby przedstawili informację, że są w podróży służbowej. Również restrykcje po stronie amerykańskiej i wciąż zmieniające się przepisy mogą sprawić, że świąteczne wyjazdy Polonii amerykańskiej zostaną przełożone na inny czas, relacjonuje nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Znikoma ilość Polaków wybiera się do ojczyzny. Obawiają się oni tego, że podczas pobytu nad Wisłą w trakcie może zostać zmienione prawo, jak na przykład wprowadzenie kolejnych, jeszcze bardziej surowych obostrzeń. Dlatego śmiało można powiedzieć, że w tym roku Polonusi, którzy wcześniej planowali wyjazd do Polski na święta, pozostaną w domach. Z listy kierunków zakazanych wciąż nie znikają kraje bałkańskie. Dla Gorana Kawaciewicza, właściciela biura podróży Visit Balkan, tegoroczny rok to same straty. Nasz spadek to jest 98,5% w stosunku do roku poprzedniego. Skala zakażeń na Bałkanach jest troszeczkę mniejsza niż w Polsce, ale nadal jest to dotknięte i to bardzo. No, Serbia jest prawie zamknięta, Czarnogóra zamknięta, Bośnia i Hercegowina zamknięta, Macedonia zamknięta. Jedynie Chorwacja jest wciąż otwartym kierunkiem turystycznym i to ona najmniej ucierpiała na restrykcjach. Musimy jednak pamiętać, że to bardzo szybko może się zmienić, właściwie w każdej chwili. Zapraszamy do reklamy. Witamy w kolejnym odcinku Autonowości. Dziś przyjrzymy się wyprzedaży osobowych modeli Forda 2020. Widzę, że Ford przygotował mocną propozycję. Co my tu mamy? Rabaty nawet do 32 tysięcy złotych. Wybrane modele nawet z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Samochody dostępne od ręki. Proszę Państwa, tak mocnej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda i na ford-salon.pl. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Do gry wkraczają nowe zdrabki 007. Sięgnij po wygrane. Nawet 200 tysięcy złotych. Zbierz 3 zdrabki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Feelings and our yearning. Why do we breathe in? I never learned it. Just to the dolphins, they are bleeding. You want a meaning, but I will keep it. For the lovers in the nighttime, they move like fireflies. I wanna move to, I wanna move with you. It's to the living. Hit Up i grupa Giant Rooks. 24 minuty po godzinie 18. Teraz u nas nietypowy plener, choć typowe rzeźby. Lubelską dzielnicę Hajdów Zadębie odwiedzili rzeźbiarze z całej Polski i dla mieszkańców przygotowują ławki. Niezwykłe ławki. Każda z nich przedstawia zwierzęta charakterystyczne dla tej okolicy, mówi przewodniczący zarządu dzielnicy Hajdów Zadębie Jacek Skiba. Każda ławka przedstawia zwierzątko, które jest w miarę charakterystyczne dla naszej dzielnicy. Czyli jakie zwierzątka? Kotki, bo schronisko dla zwierząt, bóbr, bo dolina Bystrzycy, sowy, lis, wiewiórka. Były zgłoszone też muchy i szczury ze względu na sortownię śmieci, bo są te zwierzątka. I dzik był zgłoszony, no ale artyści jakoś do dzika, szczura i muchy nie podeszli optymistycznie. Te zwierzątka może w innym plenerze powstaną. Lis powstaje. Tak, lis. Witam serdecznie miłych słuchaczy. Nazywam się Sylwester Sowa, przyjechałem z Wodawy. Ma pan super wprawę, bo pan tak opowiada, ale też teraz rzeźbi. Tak, muszę powiedzieć, że czasami muszę się skupić w czasie tworzenia, ale to są proste figury i mogę z panią tutaj porozmawiać na temat twórczości naszej artystycznej. Moje nazwisko Szpanowski,

dłużej stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, weź cały ten świat dla siebie. Nie czekaj na znak. Słuchając tego głosu, nie da się zaprzeczyć, że to Wojciech Cugowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 22 minuty zostały nam do godziny 19. Czas u nas teraz na ekonomię. Podsumowanie dnia. W studiu Sylwia Zadrożna. Blisko 10 milionów złotych po stronie firm i ponad 162 miliony w wypadku osób prywatnych. Tyle wyniosły na koniec września zaległości czynszowe wpisane do rejestru dłużników BIK Info Monitor, komentuje Diana Borowiecka. Średnio jedna osoba ma do oddania prawie 20 tysięcy złotych, ale już firma ponad 35 tysięcy złotych. Najgorzej jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie jest już 79 milionów złotych zaległości czynszowych. Dziś czynsze są w pierwszej trójce najczęściej opóźnianych przez Polaków płatności. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej piszą o wsparcie do premiera Mateusza Morawieckiego. Od stycznia będą obowiązywać nowe normy emisji spalin i część wyprodukowanych w tym roku, a nie sprzedanych z powodu pandemii samochodów, może trafić na złom. My do tego tematu wrócimy za kilka minut. A sprzedawcy apelują o niedziele handlowe w grudniu. Chodzi o to, aby wszyscy mogli zrobić zakupy przed świętami. Świętami Bożego Narodzenia. Nadal chętnie kupujemy obligacje. W październiku Polacy zainwestowali w te papiery ponad 2 miliardy 700 milionów złotych. To drugi najlepszy wynik w historii. Dziś sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się spadkiem indeksu największych spółek o niecałe 0,5%. Dolar kosztuje 3 zł 79 groszy, euro 4,48. Frank szwajcarski 4,15, a kurs funta brytyjskiego to 4 zł i 98 groszy. Tells you what your life is worth. some were forced to foreign lands, some were laid dead on the sand. Would you stay and take command? Would you stay with God in hand? Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, ile samochodów udało się w tym roku w Polsce sprzedać? Albo inaczej, z drugiej strony zadane to samo pytanie, ilu się nie udało? Obawiamy się, że ten rok, jeżeli chodzi o samochody osobowe, zakończymy 30% spadkiem. W przypadku samochodów dostawczych powinno być nieco lepiej, bo 20-kilka procent. No i najgorzej jest w segmencie pojazdów ciężkich, bo tam poniżej 40%. Oczywiście jest światełko w tunelu i to światełko to są motocykle, bo motocykle sprzedają się znacznie lepiej nawet niż w zeszłym roku, ale oczywiście generalnie jest kiepsko. I co w tej sytuacji branża zamierza zrobić? Bo z jednej strony mamy spadek sprzedaży, a z drugiej strony wiemy, że od stycznia przyszłego roku obowiązywać będą nowe normy dotyczące emisji spalin. No i te samochody produkowane od stycznia będą już troszeczkę inne. Tak, 1 stycznia wchodzą nowe normy czystości spalin i my oczywiście będziemy produkowali samochody, które będą te normy spełniały, ale problem jest z samochodami, które zostały wyprodukowane w 2020 roku. Ze względu na pandemię, ze względu na to, co się wydarzyło, wprowadzona w prawie możliwość sprzedania pewnej ilości samochodów wyprodukowanych przed datą wejścia w życie tych nowych przepisów, ta ilość jest po prostu za mała. Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej, żeby pozwoliła nam sprzedać więcej samochodów tych wyprodukowanych w 2020 roku, w roku 2021. Niestety Komisja po 4 miesiącach zastanawiania się odpowiedziała, że nie zrobi tego, przerzucając ten obowiązek i tę odpowiedzialność na kraje członkowskie. Natomiast kraje członkowskie mają z tym problem, bo nie bardzo mogą zmieniać rozporządzenie Komisji Europejskiej. Wyjściem, o to apelowaliśmy do pana premiera, wydaje się oparcie o ustawy covidowe, tak żebyśmy mogli nieco więcej tych samochodów sprzedać. A może to jest dobra wiadomość dla konsumentów, dla osób, które chcą kupić nowy samochód, bo może pod koniec tego roku będą jakieś wyjątkowe promocje. W końcu producenci, dilerzy będą chcieli tych samochodów jak najwięcej sprzedać. Niestety tutaj możemy tylko obniżać cenę o taką kwotę, jaką mamy marżę, a te marże w tej sytuacji naprawdę, wierzcie mi Państwo, są bardzo kiepskie, dlatego że już robimy wszystko, żeby w ogóle utrzymać sprzedaż, żeby w ogóle zaprosić klientów do salonów, żeby klienci kupowali, także tutaj pole manewru niestety jest bardzo małe. A jak dzisiaj w czasie tej drugiej fali pandemii pracują salony samochodowe? Bardzo cieszymy się, bo są otwarte, wprowadziliśmy bardzo restrykcyjne i rygorystyczne normy bezpieczeństwa. To są duże powierzchnie, mała ilość klientów na tych powierzchniach. Zależy nam na tym, żeby salony były otwarte, a żeby one były otwarte, to musimy przekonać tych, którzy decydują o ich ewentualnym zamykaniu, że to jest w obecnej sytuacji miejsce bezpieczne, no bo bezpieczeństwo i nasze zdrowie jest najistotniejsze. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Zapraszamy